Jestem jak ślepiec pośród najjaśniejszych świateł. W miejscach, gdzie raz z bratem smakowałem pierwsze zło. Najsłabszy mur, chroniący nas przed światem. Głuchy, próbujący usłyszeć mrok. Czuję twój wzrok na sobie, gdy cofam czas. Chłonąc blask naszych miast, naszych czarnych ogrodów. Miliony godzin temu zaczęli tu nas. Tacy sami, boimy się innych bogów. Walczę o spokój dla nich, miejsce dla nich. Kiedy ci wcześniej mówią mi, jak mam iść. Nie mam nic tu, nie mam nic dla nich. Wiesz, modli się za mnie, bym mógł wrócić dziś. I nie wie nikt, ile tego niosę. Patrz, wyrzucił nas stąd nowego piękna prąd. To może być już ostatnia z naszych wiosen. Z tysięcy trumień zbudowali nam dom. Ej! Jestem stąd, ja nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, ja nie pamiętam z tego nic. I nie wiem, czy stąd jestem na pewno. Jestem stąd, ja nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I nie wiem, czy stąd jestem na pewno. Bielsko-Biała, wszyscy wstajemy, wszystkie ręce w powietrze. To jest ostatni koncert, ostatni numer. Jesteście tu z nami? Razem ze mną, od lewej do prawej. Biegnę do ciebie, znowu lecę pod wiatr. Niosę ci wszystko nowe, porządek i świat. Nie bój się o mnie, walczę skromnie i trwam. Łapię oddech i siły, lepiąc pamięć i żal. Dopóki moje imię znasz, nie uciekaj stąd. Resztek barw nie ma, nikt nie wyrwie nam stąd. Jutro znów wrócę do niej, tam gdzie stoi nasz dom. Gdzie z daleka od trzasku, z daleka od klot. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. I wiem gdzie iść, choć nie wiem gdzie trafię. Wstaję, gdy niebo piszczy, jak kiedyś wszyscy. Słuchałem swoich myśli, jak żegnał się ze światem. W miejscach, gdzie raz jest prawdę, czułem pierwszy deszcz. Zapach drzew, gdy płonęły każdej nocy. Dałem tak wiele, choć tak mało chcę. Słyszę i śpiew, kiedy zamykam oczy. Jestem stąd, a nie pamiętam z tego nic. Inaczej uczyli nas żyć ci przede mną. Członek.